السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا بلنجة واختارة. نحن كن كنا شنو؟ نجعل الفاتحة. متكبين في الصلاة على النبي بومن. جعل فوق الإخلاص. وجعل فوق والله أحد أذن. بنات عندك بسم الله الرحمن الرحيم. سوتك. نجعل جرم جرم نجعل إنا أنزلناه. نجعل إنا أنزلناه. جرم ياري. تجيك الصلاة على النبي. نتيك بين الطرف الصلاة على النبي. من نفس نفقت جيني. نه من نفس نفقت جيني. لولو نجعل. لولو نجعل. جفك هدية صلى الله عليه وسلم. جفك هدية صلى الله عليه وسلم. وكنك ييني آلك السري. كن كنك ييني آلك السري. ييني آلك سنو مكجينة خمسة. مليان آلك سنو مكجينة خمسة. Mon est pas la vie de toi, mais je suis déjà. En madame Bola, Albury. Acceptez-vous. Je suis un homme qui a été fait. Gisson na li ñeen ñepp wala li ci ëpp ñeen ñepp gisson na le wala bo gis na bok li ëpp ci yeen kéro bi ma ñëw ci ñe kéro bi ma ñëw ci guddi barki demb ci ci ak barki demb ci ci ñu ngi leen ci sant ñeen ngi leen ci sant bu baax waye li dafa doon sama aada waye ne li am ni nek dama nekkon aadam ci ci li fa gi nekk ci ci dafa gi nekk ma bari lool lu ma ko fi def ci ndigalam ci and ci mu bari lool lu ko def ci lu ko def ci ndigalam teet and ciak mom ta def ñu fi jige ba legi ak moma fi ñewé dana ka def ye di fi jige ba legi ak mom fi dikke dina ko def suma don ndaw kunda ñu ko kon dama di am ndaw kunda nak damay wax ne day wax ni wala fi nenañu wala fi nenañu mak lu mu def mu jikko mak lepp lu mu def mu jikko ci yaba na ci yaba mu def ko defat ko rek ko wañu ko na yalla nañ ko yalla yalla nañ yalla may ñu yag tok jotaay yalla yalla may ñu yag tok jotaay fi le bu ken am tawilit lutax tay ñu def ko ci biir keur lu beug bu ken am tay lutax tay ñu def ko ci biir keur dañ ko daan def ci biir dañ ko daan def ci biir keur bi ci pencim ci pencim lan ko waral lan moko waral legi nit ñene ñe legi nit ñini mom lutax ñu daan ko wa lutax ñu daan ko ci pencim tay ñu def ko ci keur tay ñu def ko ci biir keur ñaari santangi ñe ñaari santangi way ben bi rek am solo way ben bi rek mo ci am solo nak nak yu tang na nak yu tang na garab yu bari garab yu bari wul kep kep ci bi ak ta tay fi mo gëna ko lo rek sa ngi def du lenen du yaw ni ndaw rek sax du ben chop ki ku bi am ci sama walu wala walu xalé yi ne ben chop ki am ci walu bopam mom ko da def ak walu xalé yi yabotam fi def ndax lol yalla da fay dox na mu tambalé won ne ndax lol yalla mom day dox rek na mu tambalé won waye nak su dara xewé waye nak né bu dara xewé ci lo xamné dang ko bokkon ak ay nit ci lo xamné dang ko bokkon ak nit ak jamono bi limu doxé ak ni jamono bi nak doxé légui légui ndjorti ak def légui ndjorti ak def def lay am def leuf ko xamné ci def wufa def leuf fu mu deful kon nak tangay bi kon nak tangay bi té tay ci ngi garab am fi ak af gi mu ak af gi ko af am culture bu ko wul ak jamono tangay bi mu dajel ak jamono tangay bi mu dajel li rek tangi dama keur ak itam dem gi ma beug dem linguer ci goudina ak itam dem bo la jall rek dem linguer leuy ci goudina tek ngeen ba tay ñu julle ci misri ci faral ñe tek ngeen ba tay ñu julle ci misri ci faral lolu ita taxaw mo waral gaawé lolu it mo waral gaay waxtaan wi legi ndax ñu bëgg jall leuy ba lay gud du lenen du lenen dajé bi nak ñe dajé bi nak du dara du dara ludul li ngeen xamal ludul nak li ngeen xamal sen mbokk ñew ci yeen sen mbokk rek mo ñew ci yeen di jokk ci mbokk gi di yeesalat ko leer di jokk ci mbokk ci yeen ak di yeesalat ko leer ak yeen ak di len sant ci ci seeni taxaway ak di len sant rek seeni taxaway ba git lu ngeen nekkon ci gor gor lu ci benno ak dimbalenté ngeen def ba git lepp lu ngeen nekkon ci gor gor lu ci benno ak dimbalenté ngeen doli ko def lepp lo xamni li mom ngeen nekkon ci seen digalté ak seen borom seen ci seen diine ngeen taxawat ci lepp lu ngeen non seen digalté ak seen borom ci diine ngeen gën ci taxaw tem yok ñu ma maktar sendal neena nit ñaari malaan ko wër neena nit ñaari malaan rek ko tax wala ñaar la sango wala bok ñaar nit ñaari malaan rek la sango neena malaan ni moy borom neena malaan modi boromam nit ci def modi morom nit ci def modi moromi jaanu malaan mi nga xamne ñodi say morom malaan mi nga xamne ñodi say morom loko fot fot leg leg nit diw ci lu ci war loko fot fot fot doko la taxale dak leg nit diw ci lu ci war way yalla du tilimal fotu kat ci diga sa yalla mo bokk ci set yalla du ko tilimal mon nak gor gor lul ci sa digantek sa borom mon nak dara gor gor ci digantek sa borom ñi ci res di sa morom lo man def ko ci ñi ci res ci tay morom jam lo man def ko ci lu ba nga mala yam nga yam ba nga mala yam nga yam ndax ngeureumal nit ñi ne ndax ngeureumal nit ñi arab yi nenañu ne arab yi nenañu su fekkone ne ten la su fekkone ak ten la so amé bag bay so amé bag bay do am goj ba do am goj ba ko jox su do num lefit bu do num lefit do am fas bu ko meuna daw ba jexal do am fas bu ko meuna daw ba jexal ci fas ñaar rek la am te ne fas ñaar rek la am fo ñe fo la am ak wité ak wité waye du ko meuna jex waye yoy yeb ko bolé won du meuna jex waye kon li ngi ci meuna def waye kon ne li ngi ci meuna def def ko ci mu rafet def ko ci mu rafet te sel te sel ci sa digal te digal te sa borom li nit ñi nak nga bayilé nga bayilé yalla du ubbi ndabal kenn di fab la ca nekkon yalla du ubbi ndabal kenn di ca def du ca nekkul won ne yalla du ubbi ndabal kenn la ca nekkul mu fab mba mu ubbi ndabal kenn ci yeen def sa lu ca nekkul won lu ci joge boroma lu ci dem lepp lu joge ci sa def boroma lu ci dem ci yakku ci def yalla mom ci bopam su don suñ don su don nit ne yalla mom ci bopam bu don nit dañ nan jëm ju gore ju samongo dañ nan jëm ju gore ju samongo bind la ne bind la bind sa nday bind sa nday bind sa bay bind sa bay bind sa wu askan bind sa wu askan juddu lola juddu lola dila wat dila wat dila leer dila leer dila wat dila wat te masulo fateliko sen fo xamne fi yalla togn na la te masulo fateliko sen fo yalla ma se togn motax mo ni yeen samay jam lo xay yalla ni yeen samay jam man mi len bind sa haramal na togn sama digante ak yeen man mi len bind sa haramal na togn sama digante ñoon kon nak yeen samay jam la ta wala mu ne ko yeen jam ni rek bu len togn yel samay jam yel samay jam ta'awanu 'ala al-birr wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan ngay ne di digal ngay di dimbulenti di def lu bax ak ragal yalla bu len di dimbulenti mukk ci def bakkat ak nono yalla ne bu len ko def da ngeen gor gor lu bu bax ne ngeen gor gor lu bu bax ngeen sam senu bok ngeen sam senu bok te roy ñi fi bayyi ko ngeen roy ñi fi bayyi ko yeen am ngeen roy te ngeen yeen dal am ngeen roy te bu de ci walu aduna bu de ci walu aduna yalla jox na len ay roy teef yu ma tek yalla jox na len ay roy teef yu ma tek bu de ci walu diine bu de ci walu diine yalla jox na len ay roy teef yu ma tek yalla jox na len ay roy teef yu ma tek bu de juddu bu def damo bu de juddu bu roy bu def damo kenn ku nek juddu nga nga wara juddo ñi la wara jur jur na kenn ku nek juddu la nga wara juddo ñi la wara jur jur na su fekke tera ngay aduna su fekke tera ngay aduna la ci walu aduna ci walu aduna yalla desalu la ci dar yalla desalu la ci dar su de ci walla su de ci walla dara desu dara desu waye lu ci ñuul waye ne lepp lu ci ñuul wala mu yaq wala mu yaq ñu na ñu na waye yalla def waye yalla def tu dara inna allah la yuzlimu an-nas shay'an yalla du togn nit ñi dara yalla du togn nit ñi dara nit ñi ci seen bop ñoo togn seen bop la togn seen bop wa yalla du togn seen kon nak ye kon nak jikko yi nañ ko defarat ba mu rafet ye jikko yi ñoo ko defarat ba mu rafet am ngor am samuté ye nu am ngor yu ma sekk amit ak chamuté gu ma sekk bi l'islam dikké ye bi l'islam dikké am na yu ma fi fekk am na yu fi l'islam fekk ca tangu ca dog ca tangu ca dog waye ba ko l'islam yere waye ba ko l'islam yere yonent bi dafa ne ne yonent bi dafa ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yi man na ndek l'islam yi kat ci adam na ande l'islam ndax ngoro ngi ci ndax ngoro ngi ci ak sam ak sam te lolu moy fandu te lolu moy fandu man ko l'islam kon nañ ko ci bol kon ne ngay yim na fek kon ngon ko ci bol ci l'islam te yoy yep yalla sedd na len ko yoy yep yoy ter yep yalla sedd na len ko yalla na ngeen ko xam te jox ko akam yalla fek ngeen xam ko nak te ngeen jox ko akam day kar yalla saharul tene yalla saharul yalla neena ye yalla neena inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sul borom ngal yalla neena du sotu mukk ni mu len defalon ci yu bax du ngeen sotu ci bop def sa fa rek moy mo ngi sama bakkon ne sama delu sama yef ma jël way ne wo bama delu sama yef nak ma jël way soko tey ba dina ko way boko tey ma dina ko wattu moy dina ko wattu lor rek la lor rek la alhamdulillah fi nek te yalla soxorul dox na xewal ba nopi liko def ba ngeen te kat yalla soxorul ba nopi dox na xewal ba nopi kon la ko ci bu xewal sax da nga ko yow kay ya cey jeufante yalla lu jaadul mu nangu yow ya cey jeufante yalla nak lu jaadul lu war mu nangu ko nak nangu ci yeufam yonenti bi nana yalla yonenti bi deere sallallahu alaihi wasallam الله سبحانه وتعالى يستحيي ان ينفع بركه من موضع قد جعلها فيه ناشد برام تبارك وتعالى ان كرس في يكتي برك بلاص مكو دبر با نوبي ديك ما يكتي لو سبب لو ني دو سبان با كون نك كون نك نغين فونكانتي ني نغين فونكاتي سين بوب نغين بغنتي ني نغين بغنتي نغين فونك سيني كليفاي ادونا ني نغين فونك سين كليفاي ادونا ak doomu nit ñu bax ñi nga nekkal ak doomu nit ñu bax nga nekkal ci fu mu doon ci fu mu doon ba ca makkata ba ca mak ba ca madina ba ca madina yenen tibi sallallahu alayhi wasallam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ne mo wax ni doomu nit ñu bax ni ne doomu nit ñu bax lu aduna yenen tibi ko wax ne yenen tibi ko wax sallallahu alayhi wasallam yenen tibi ko wax ne yenen tibi moko wax mag yeen serigne kenn wax ne mom mi di wax ak yen ni sa yi ñep amu te kenn ko serigne wax wax yeen ci yalla muhammad la lay nedd mag yeen bayu kenn waxu ko ne mom ak yeen ne li muy nekk ni bayu kenn waxu ko yenen ci bi neena neena yenen ci bi neena bu ngeen ci dajé fagn sen ñoñu dem bu ngeen fi dajé sen ñoñu dem nga xamne yalla len joxon teranga nga xamne ñoom yalla len joxon teranga dem ñu dem ba aduna soppi lolu ñu dem be aduna soppi lolu dagam ba ngeen ci gëremal yalla dara dagam ba ngeen ci gëremal yalla dara te yalla yëkëti len yalla yëkëti len bu ngeen dajé bu ngeen dajé ñoñu len lay seen tepp lay seen tepp ci yëkëti yëkëti ak fam ak fam ak farma ak farma dox len ni akrimu aziz qawmin zalla non la ko yonenti wax ya ngeen len da ngeen len tar da ngeen len tar te yekati len te yekati len ci hormal len ci hormal len lol la yonenti bi wax ya yonenti bi lan la sallallahu alaihi wasallam te yonenti bi ken la kat yonenti bi mom rek la yalla wax ci hakam waxuko ci hakki ken ya yonenti yalla muhammad rek la yalla wax ci hakam waxuko ci hakki ken mom la wax ne yonenti bi la yalla wax ni lu mu dig la ci man la jere lepp lu mu dige ci man la bayiko lu mu tere mako tere lu mu tere mako tere lu mu wax deug lu mu wax deug ndax du wax ci bañe ndax du wax ci bañe xam mu te def ko te yalla ne kat daf ko wax ba nopi giñ ko wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha lu wax ci man la bayiko gi la ci bi muhammad lepp lu wax rek mako wax ma yama sama daw jiri bu yox ko lu wax ci man la bayiko lu wax wahyu la lepp lu wax rek wahyu la yonent bi wax du ci bebben ne yonent yalla ma wax ci bebben du kaf du kaf du wax lu dul deug du wax lu dul deug lu wax deug lu wax deug du def lu dul deug du def lu dul deug lu mu deug lu mu deug lu mu deug deug la fu mu joxagn fofa ma ta jëm ne fa fu yantu joxagn fofa ma ta jëm fu mu gessul bu fa kenn def fu mu gessul bu kenn def lu mu yëkëti da ko ñëpp lu mu yëkëti da ko ñëpp lu mu tek ci fu la ko ñëpp tek lu ko ñëpp tek ndax lepp yalla ndax lepp yalla sallallahu alaihi wasallam نانا استحقا نه يلا نانا حق يونس يلا محمد وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا بلا نك يلا محمد ديك جاب لكم ماكو واخ لو لين تيرا بايكو ماكو تير لول كاي دوينا سي لول كاي دوينا سي بي سيب بو مدان يلا واخو تي مام رك لا يلا واخ تي حقا نه يونس يلا محمد لا يلا واخ حقا ومن يطع الرسول فقد اطاع الله كيف كوخني كي توب سما داي لي مو يوني مو محمد نه توب غا من يلا مام رك لا يلا واخ تي حقا نه كوكو رك لا يلا واخ تي حقا وان تطيعوه تهتدوا وان تطيعوا محمد مي ماي باش سيس بير غير كو توب رجو بفراي بوك سخارا غي بو خامني نه بوك سخارا غي بو خامني بي فان دوكو داب موم du do xata ba pan tap ko ay fiyesam du dam fiyesam du dam mukk du koule ben koule ben mukk du ñak mukk esan ñak mukk esan du ñak iwil mukk du ñak iwil mukk abraham du gel du gel du ko ne abraham du gel du ko se du dara kon nak premier sa takko dem nekko na premier ka tokko ci bop bop dem deuxième takko dem deuxième takko ci mom dem troisième non troisième bu ci takko dem wago bu yeb keur wago wu yeb keur sa bu ci takko dem yeb nefer wu yeb nefer bu ci takko dem fumu dem nga dem fumu dem nga dem moy bop ne yeb ta sallallahu alaihi wasallam ne te kat kogu du ken sallallahu alaihi wasallam moy muhammad sallallahu alaihi wasallam mom rek mo mata roy jikko ne kokku rek mo mata roy ay jikko ak ñi nga xamne roy nañu jikko ak ñi nga xamne ñi roy nañu ay jikko ñun ay wagon lañu ñun ay wagon la ana ay furgon lañu ne ñun ay furgon la ñi ñi yaakar ñoo di wagon ñi ñu yaakar ñoo di wagon senu lonku ci sallallahu alaihi wasallam yalla bu mu lonki ko senu lonku ñoo ni sallallahu alaihi wasallam yalla bu mu lonki ñu nit suñu lonku ci ñoom yalna bu mu lonku ñu nit suñu lonku ci ñoom yalna bu mu lonku waye machine bobu su xëccé lepp lu ci takkoon waye dal bobu ma suñé mo bu xëccé biir lu takkoon ci mom rek dem te fa mu jëm rek ma ta jëm te fa mu jëm rek mo ma ta jëm yonent bi jëmul sann lu dul fu ngeeramal yalla ñeel yonent bi jëmul sann lu dul fu ngeeramal yalla jëm ngeeramal yalla fa mu nek moy fa yalla joxoñ na nañ ngeeramal yalla fa mu nek moy fa yalla joxoñ na lu fa jëm ku jëmul fofu ku jëmul fofu ku jëm lu jëmul fofu lu jëmul fofu yonent bi loolu nekul ci xalam loolu neew ci xol yonent bi nekul ci noppam neewul ci noppam nekul ci lamiñam neewul ci lamiñam nekul ci gëteum neewul ci gëteum nekul ci xalam neewul ci xalaat bisu ko xolu ko faliwu kon nak yalla du ko gis du ko xol du ko fali yalla nañu xol yalla nañu yalla xolo fa yonent bi do yalla nañu yalla xolo fa yonent bi dan xol yalla nañu deg lu limu dan deg yalla nañu deg lu limu dan deg yalla nañu jep limu yalla nañu jep limu dan jep te yalla bolé te yalla bolé ak bok ak bok yalla nko xaralew turam ci turam yalla nko xaralew turam ak bok ci turu yalla lako yalla xari xam ngeen ne yalla tuduna rahmani ye xam ngeen ne yalla tuduna rahmani tuduna rahmanu tuduna rahmanu tuduna rahim tuduna rahim tuduna rauf tuduna rauf bak bok ak bok mom la arab di wax rahim mom la arab di wax rahim modi bok moy fi ak bok yalla nko ko xarale ci turum biñu wax rahman yalla nko xarale ci turum mu tudde rahman wala rahim wala mu xare ko ci rahim bok bi nga xamé ne bind na ko ba nopp né bi nga xamé yalla bind na ak bok ba nopp té nam ko wacc té nam ko wacc ak bok dafa joy ak bok dafa joy ñu ne ko loy joy suñu borom ni ko loy joy mu ne ragal kuma dog fi mu ko dama ragal kuma dog rek fi nga jëm dal di laxasu ci suñu borom dal di laxasu ci suñu borom yalla ne ko yalla wax ko ni ko warul na la len warul na la len so ci d'accord so ci d'accord ma wacce la ma wacce la so ci d'accord bo ci d'accord mo bayi la mu ne ko lool man la yene ak bokkur ko lool na la ne ko mangi lay gëñal ne suñu borom ni ko ni ko mangi lay gëñal man sa borom man sa borom ak ludul yow ak ludul yow ci sama tedd ci sama tedd ak sama mag ak sama mag ak sama nguur ak sama nguur kep ko sama la wacce sama la wacce kep ko la jox kep ko la jox dana ko jox dana ko jox ci sama bop ci sama bop ba bes bañ ba bes bañ ma duggal ko ma duggal ko aje ku la dog kep ku la dog ma ngi lay geñal ma ngi lay geñal ci ngeñ gi ba geñu li ma gidon dana ko dog dana ko dog ci sama bop ci sama bop ba ëlëk ba ëlëk ma duggal ko ma duggal ko safara kon tabarakam limu ci wax bari na ñu ñu ci yalla wax bari na lool té amna fu yalla tuddé bopam té né amna fu yalla tuddé bopam am service bu mu joxé am service bu mu joxé ndigal la né ndigal la li grand-mère di wax pluriel jamaw né li grand-mère di wax mbolo mom la mom la wattaqo né suñu borom wax alquran wattaqo ittaqo ittaqo waaw wa né waaw yonent yé yonent yé awliya yé wali yé borom xam xam yé borom xam xam yé ñepp nga ci ñepp ci bi ku bañi ku bañi ya baña ya baña sa boy yang ci ya ya ci bi ah leg leg nga gis borom keur ne leg leg nga gis borom keur ci bir keuram buy wadde buy wadde di dundal di dundal di leral di leral di leral di leral di teureulal di teureulal xey ba seet bi ba seet bi am ñu roussan am ñu roussan ne duñu dem sax ñu dem to mom dañu ci kañ ñu lank ñu ngeen ko dem ci dekk ma ñu dem waye so dajé kilifa gu baxé loolu du fay waye bo dajé kilifa gu baxé loolu du fay yalla ngi ni fonk maral param lool yalla ngi ni maral param fonk ko lool diko jox marchandise diko jox marchandise ñu bëgg lu mu soxla mu def ñu soxla ci alal bu jox ko te wéddina te moral yéddina so dem li muy la muy jox bara ndjay touti lay doon la mo joxe bara mo touti lay joon way mo ra ko beugé mu jox ko dara lu mu bëgg rek lu mu bëgg rek mu jox ko mo ra waye dafa ko kat pour bëgg mo ra contant baaw yoyoo ko kat da ko def rek pour bako japp lay ci jamm yalla yi am lu ñu bindo non jamm yalla yi am lu ci bindo non leen nga dajé soxnes ndaw kunda ñoo leen nga dajé soxnes ndaw kunda ten ba day bu ca dem tay ni ten ba kat bu ca dem tay mune ah dafa ma ca amana tere ah man kay dafa ma dem ten ba nak il faut ma dem ten il faut ma dem ten agn dina gaw agn dina gaw mu ne yaay yi xa joxe defal mu ne yaay yi xa joxe defal waaye du ko tax a génn kër waaye du tax mu génn kër gi nag xur rek kon nag kon nag yalla yalla may ñu rafetal bokk yalla na yalla may ñu rafetal bokk loolu ma leen doon wax ne yalla digle na ko mais loolu mu leen doon wax ne yalla digle na ko dafa ne ey yaa yalla dafa ne ey wax ngeen ne gëm ngeen wax ngeen ne gëm ngeen ñu ne ko waaw ñu ne ko waaw mu ne kon nag bu leen ragal kenn ku dul mu ne kon nag bu leen ragal kenn ku dul ma képp képp bu ci kenn boole kenn bu ci kenn boole keneen ñëpp duñ ma ragal ñëpp ne xeram ñëpp ne xeram dafa ne day jëli rasulullahi tek jëli rasulullahi tek wala kenn wala kenn mu ne déedéet mu ne déedéet wal arxama na ngeen ragal bokk gi nga xam ne da ngeen ma ragal man kenn rek te ragal bokk gi nga xam ne kii lu ngeen di laaj lépp lu ngeen di laajee da ngeen koy laaj da ngeen sëgër koy laajee ak geñu ak geñu defal ma nangam defal ma nangam ak meen ak meen defal ma defal ma nangam ak deret ak deret defal ma nangam defal ma nangam yàlla ne yàlla ne nañ ko ragal nañ ko ragal te ragal ko te ragal ak bokk da ngeen xam ne inna allaha kaana aleykum raqiban jàlloowu rek moom waaye mi ngi leen di jëmoo kat ngeen xam ne yéen jàlloo woon ak yàlla gëm rek moo luy waaye daal moom mi ngi jàlloo yéen kenn ku ne mi ngi jàlloo yow fa nga toog te war nañ ko gëm te kat ngeen war nañ koo gëm sànqaleñ yaa ngi nii ci àll bi ngeen sànqaleñ yaa ngi nii ci àll bi ni yàlla di wattu gouverneur général ca palais ba ni yàlla wattu gouverneur général ca palais ba mu dëkk di ko fa fekk ak lu mu bëgg a naan di ko fekk ak lépp lu mu bëgg a naan di ko jox grâce bu sedd di ko jox grâce bu sedd noonu la yàlla wattoo xorandoom bi noonu la yàlla wattoo xorandoom bi ca fa mu ne ca fa mu ne ca fa mu ne ma ngay añ xorandoom bi nga añ ni ngay añ la xorandoom bi añe ma ngay reer xorandoom day reer ni ngay reer ma ngay ndékki ma ngay ndékki ni ngay yaa ngay xandoo yaa ngay xandoo salaam ma ngay xandoo yaa ngi dee yaa ngi dee mi ngi dee xorandoom a ngi dee kooku am na kat yaa ngi sëy di jur mi ngi sëy di jur yaa ngi sëy di jur xorandoom doom yaa ngi def xos nit mu sëy di jur ndax am toq yaa ngi koy def mais yooyu lépp toq yi daañu ko def ndax am waa ca biir géej mais waa ca biir géej daañu ko def dem yi ca dex gam dem yi ca dex gam koy def nag yaa ngi koy def nag yaa ngi yàlla daa ngi koy def ak xar yi ak bëy ak xar yi ak bëy ak gileem yi ak gëleem ak bukki ak bukki ak tilli ak tilli boobu buur rek mat boobu buur moom rek mooy buur moo mat a bàyyi xel mooy buur bi nga xam ne moo dàmbee lépp ne mooy boobu nga xam ne bii moo dàmbee lépp yont yàlla Moussa ne yont yàlla Moussa dafa ne suñu borom dafa suñu borom waaw yow waaw yow yàlla asamaan ak suuf asamaan ak suuf mi nga wax ne nga ne leen dikk leen ci force wala ci top ne dana yàlla dana asamaan ak suuf na ngeen ma dikk par force ci top mu neex leen wala ngeen dikk ci par force opporté leen ngeen dikk suñu bañoon waaw yow yàlla rek boo ko war asamaan ak suuf fi ñu nekk mu sañ ne bañ a dikk rek ma ne la amartu dabatan min dawa bi tabtaliahuma mu ne suñu bañoon damay digal benn daaba yu nekk si benn daaba rek ci mbir gi ma nekk ci àll bi mu génn wan leen asamaan ak suuf yoon ñëpp añu ci diggante mu ne ko yàlla daaba jooju fu mu ne ah mu ne ko yàlla jooju daaba foo ko def fu mu ne mu ne leen maa ngi ko def ci sama benn mburug li moo xam ne kenn xamu ko mu ne leen maa ngi ko def ci benn mburug li moo xam ne foo mu ne kenn xamu ko ma rek ko xam yonent bi dafa génn benn bés ñee def yàlla Mouhamad dafa génn benn bés fekk sahaaba yëpp toog fekk sahaaba yëpp toog wala fi danañ di wax ci seen i léeg mais wala fi daañu wax seen i léeg ak sikkim sikkim su gagné su gagné batu su gagné batu om am na lu xam na lu xam ñu ngay seenu gan ne benn ñu dégg na ci pays ñu ngay seenu gan ñu ngay seenu gan ñu ngay seenu gan ñu ngay seenu gan xew xew am na ne booba nga xew xew am na yonent bi romb leen kenn ku def def kenn romb sa bay kenn ku def sa ci kam gatt ko ci om mo ne leen fi ma ta tafakkaru wa yeen fi ngeen tek bëna mi ngeen def ci lan ngeen nekk ko xalaat ñu ne ko fillah man man ka da nga xalaat rek ci yalla yalla yonent bi ne def yeen fi ngeen jël leen تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله لأن الله وراء ثور العصر مني بنا خلاص جمس يلا خلاص لين جمس جامي يلا يوم تخلاص جمس يلا ركز جمع خير بغي لين فلان نكرك نكو يلا نكي جمع خير يلا نكي جمع خلاص لين جمس يوم بغي لين خلاص جمس يوم سفكون نب خير سين سفكون أم أخل أبتين دني وح يلا نكي جمع فين دني يلا نكي جمع فين بلا نك لدول يلا نكي بير سين لدول يلا نكي بير سين بلا نك كي بير سين كي بير سين نخ ميرك لي نخ ميرك لي جس كي فين دي كي فين دي دنا كيس نخ دنا كيس نخ مي كيس لي بير كيس لي بير كيس كي نك سين كي نك بير سين kon nag yàlla nekk ci gannaaw fi kon nag yàlla nekk ci gannaaw fi doomu aadama yëpp ak doomu aadama yëpp ci biir cenn bi lañu ne mu teg ca ne leen ne yëg yàlla Mouhamad teg ca ne leen inna lillahi ardan suñu borom ngi am benn suuf suñu borom am na benn suuf tudde ko suuf su weex ne suuf sa dafa weex tàll suuf sa dafa weex tàll ñu ne ko yaa rasulallah lu ko tax a weex ñu ne yaa yow yonent bi lu tax suuf sa weex ba mel ni xaalis ba mel ni xaalis mu ne kenn masu fa ma yàlla mu ne kenn na bañ ko xossé ba ba ci kenn songo yalla ñu ne ko xana ay bindef nekku mu ne ñu ko xala fo ay bindef dafa neew mu ne bindef yi dul jeex nga mu ne bindef yi dul jeex mu kefane ñu ne ko xana bokku ci doom adam wa ñu ne xana nga fa nekku duñ doom adam yonent bi ne len yonent bi ne len ñu xamu ñu ndax adam amna sax wala ñu daal xamu sax ndax adam amna wala amu gën sa bang koy dox ñu su xossé la jent bang koy dox 40 jours ñe ñepp tuma la ko bes bu ne ci atila ci atila ak betila ak betila kenn xam loolu mu tollu ci atila de loolu yépp bindef la yo xamuñu xamuñu fa adam te kat ñoo ñepp ay bindef la yo xamuñu xamuñu fa yor ci yalla adam wara nga bo xamni suñuy lanké xey ñi ci res xey ñe wara nga bo xamni biñuy lanké buñuy lanké xey ci ci na ngo xey yalla lay bay ngay xey sa tol mu ande yow xey ak yow yalla lay may nga xey sa tol mu ande yow xey ak yow ngay gon mu ande yow ngay gon mu ande yow gon gon la nga bëgg luy jafaru tol mu jox la ko nga bëgg luy jafaru tol mu jox la ko lukoy baxal mo koy am lukoy baxal mu jox la ko ton tonat yu bari mo am bari mu jox la ko su ko nit amé won diko jaay su ko nit amé diko jaay kon dana am rew mu genn kon dana am rew mu genn na su wi ci bana bu lolou wé né gëna bu lolou wé ñu gor gor lu ci suñu diiné ñu gor gor lu ci suñu diiné té taxaw ci bu baax té ñu taxaw ci bu baax ci suñu digënté ak suñu borom ci suñu digënté ak suñu borom lolou kenn ku nek sa dossier ëlëk yow la ko yalla jàng ndax kat ñun ñepp kenn ku nek sa dossier ëlëk yow rek la ko yalla jox nga jàngal ko sa bop yaakaar na né jongoma ci ci togalul sa jëkkeer togg gu war né yaakaar na ni jongoma ci togalul sa jëkkeer togg gu war sa morom togg ko ci sa wet dama waré sa morom mom tok ci na mu waré te defulo ko yow te yow te bokk na mu waré ci ca gatché dé am ci ca gatché dé am dula moy dula moy yow mako tok dañ lay bayyi nga togo nuñ ko lekk mbaa duñ ko dal kon nak ñun ñepp dañu xamné kon nak ñun ñepp ñun bokk xamni suñu bëccëg yi suñu bëccëg yi ak suñu waxtu yi ak suñu waxtu yi ak suñu seconde yi ak suñu seconde yi ak minute ak suñu minute yi ak mouvement yi ak mouvement yi ak goudi ak goudi suñu ciina yépp suñu ciina lan nga ci top lan nga ci top sa jëf sa jëf fan nga koy sukké fan ngay sukké nak li nga top allah xir ci kanamu yalla ci kanamu yalla ci ko xamni ci ko xamni ci bu leene lek tané lek bëgg lek ban la kon nak yalla yalla dimbalé ñu togg lu ñu mëna def kon nak yalla yalla ci ñu togg ci aduna du mëna def lu mat di xalat né loolu lu mat di xalat lu mat di xalat né lu mat xalat ay téra nga jaar na ci réew mi yo xamné né ay téra nga jaar na ci réew mi yo xamné yi ku ñu ci jox doole tay ba nga bëgg faté loolu bëgg toroxal ñi fi nekkoon ku ñu ci jox doole tay nga bëgg faté loolu bëgg toroxal ñi fi nekkoon dessé ñu ñëw bo xamné dessé ñu ñëw bo xamné di da ñatt lepp di nga ñatt da na goor ñu bax ñu nekkon ci suuf ñu suuf ci am na goor ñu bax ñu amon baat ci ci fi nekkon ana ñu nit ñu reuy fi nekkon ana nit ñu reuy fi nekkon ayna fir'aun ne ayna aadun ayna fir'aun wa man malaka al-ardha wa walla wa hazan ayna man saadu wa saadu wa banu halaka kullu wa lam tughni al-kullu mané bu ñu jëkki fi nekkon ñu leen jittu fir'aun ñu fi nekkon nak ñoom ñëpp katta ñu bari ak ak ñu bari ñu dund ala ñu ñoom ñëpp ci ala sale ñëpp ga la xé ñëpp ga la ñëpp do ñu ga la so demé madinatul munawwara da fek yonent bi na ñaw wa demé madinatul munawwar khairul khalq sallallahu alayhi wasallam ñëpp yalla muhammad mu ne ñaw ci ben place sayyidina abubakar tedd ci tan sayyidina abubakar tedd ci wetam ni sayyidina umar tedd sayyidina umar tedd ci wetam ni عثمان بن عفان نك تباخ ستنا فاطمه ستنا فاطمه نك ستنا عائشه ستنا عائشه نك جيغام يو باخ جيغام يو باخ يوي نغا ديم تي كوفه نغا ديم كوفه تك فا سيدنا علي سيدنا علي جمباري خاري جمباري خاري الله نغا ديم تي بغداد نغا ديم تي بغداد ملو وو لا سيدنا عبد القادر جيلاني ملو سيد عبد القادر جيلاني ملو بك فتك نغا ديم تي نيمسا نغا ديم نيمسا سعد ابي هنا سعد ابي من فتك نغا ديم تي بوتلي نغا ديم بوتلي نيت سيدي هنا سيدي بك فتك نغا ديم تي